राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम भक्तास की महाराज कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 नवंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बराकृत नवर्वल्लम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्वर्धनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदामाद्वीताम्बराधरुणम् बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्पदम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महात्मभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम। आपके मन में कोई विशेष बात है? एक प्रश्न तो ये आया कि जैसे सत्संग की बातों को ठीक ढंग से समझते हुए भी बुद्धि से ठीक ढंग से समझ लिया भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए विषयों के सुख का त्याग करना है, मान बड़े आराम के सुख प्राप्ति का उद्देश्य भी बना हुआ है, सत्संग में बैठे भी है, फिर भी सुखाशक्ति मिट नहीं रही है, विशेष लगन नहीं लग रही है, और इस बात को अच्छी तरह समझ है चिजड़ ग्रंथि क्या है। अच्छा, और इन इनसे ऊपर उठने पर भी आगे ये परमात्मा की प्राप्ति होगी, पर उधर इतनी लगन नहीं हो रही है, क्या कारण है? कारण संयोग जन सुख, संयोग जन सुख विषय अंदर संयोग आ गया तो दगरे मटो परिणाम है विषय में तत्सो मदार सुन राज सुख विषय इंद्रिय संयोग होने सुख है और संयोग होने में सुख है, ये खास बात है। वास्तव में ठीक ध्यान दो आप तो आत्मा वैसा का वैसा ही है जैसे जीवन मुक्त का है, वो ही आत्मा आत्मा है, बिल्कुल आप मुक्त हैं, सबके सब मुक्त हैं। ये संयोग जन सुख सुखों का रुपया ये दो चीज है, ये बंधन खास है और जाएगा सुख आदत खराब हो जाएगी, सुख भोगने से आदत खराब हो जाएगी, वो आदत साथ चलेगी, वो जनमन हो जाएगी, ये बात है। बार बार जन्मा पुनः भी जन्म पुनर्विवरण पुनर्जन्मी दर्शन ये संसार देखा दुस्तारे पाए मरारे कृपया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदमते, ये खास बात है। वो सुखा सूते मिल जाए तो बड़ा मार्ग सर हो जाता है। सुखा शक्ति बुद्धि में विचार करना हो तो मिटक बनी क्या मिट जावे बेटे? खास बात है कि भजन में सुख आने लग जाए तो मिट जाए, भगवत भजन में सत्संग में रस आने लगेगा, रस आई रस वो रस भजन में आ जाएगा तो फीका पड़ जाएगा, मुक्ति का रस फीका पड़ जाता है, मुक्ति का रस भी फीका पड़ जाता है। जब तक वो रस नहीं आवे तब तक विश्वास रस करना पड़ा, तब तक विश्वास करना पड़ता है, फिर विश्वास के रूप में अनुभव हो जाएगा एकदम। विश्वास की नींव बड़ी बढ़िया है, विश्वास ज्यादा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं सुख भोगते संपूर्ण जी फंसे हुए, अब मैं सुख भोगते फंसे हुए, इसे शांति नहीं मिलेगी, दुख ही दुख हो जाएगा। दुखा ले मशासम दुखा ले होता है, जैसे वस्त्रालय विद्यालय भोजनालय दुखालय मैं दिखता से पहले मैं सुख दिखता है, आगे तो कोल निकल जाती है, परंतु आरंभ काल में सुख दिखता है। ये विचार करो कि आरंभ काल में सुख हो पीछे भयंकर दुख हो, और दुख है वो आप करता है, इतना दुख भोगने पर भी ये नहीं सोचते हो, नहीं सोचते हो इस रूप से तृप्ति होगी नहीं, कभी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप वैसे के वैसे हो, जैसे जीवन मुक्त होता है वैसे आप वैसे के वैसे हो, केवल मन बुद्धि में शुभ संस्कार है, मन बुद्धि को नहीं समझो, हमारे आप में है ही नहीं आप में। हमने बात सुनी है सच्ची झूठी आप लोग जानो पता नहीं, आदमी को सच्चा बुझाना हो तो दीन बदले अंदर हो, स्विच बदले हो दीन बदले अंदर साथ बोल ही जाएगा, तो छूटने में जो सुख है वो विषय में नहीं है, नींद का सुख छोट नहीं देते, एक दिन दो दिन सुखा खाने बना पड़े, तो छोड़ने में जो सुख है वो विषय नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है आपका। नींद का सुख है क्या है कि उनको संसार सुख भूल जाता है, भूलने में सुख है तो त्याग में सुख हो गई, गाढ़ नींद आती है तृप्त हो जाते हो, अंधिया में शक्तियां जी नहीं शक्ति आ जाती है, काम कर देंगे नहीं शक्ति नींद लेने पर, तो त्याग से सुख है आबाद प्रत्यक्ष है, ध्यान में त्याग ध्यान दो तो ये बात समझ में आएगी कि विषयों के त्याग में जो सुख है उनमें राग में सुख नहीं है, पर ध्यान देते ही नहीं आप, चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा, जिसके कसने चाहिए सुख सहानुपति सा, एक सा संसारी सा बता दो ज्ञान जाओगे, स्थूल रूप से भी क्या कर दे तो शांति त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अंतरी तत्काल ही समय तथ्य जैसा खराब चीज है वो भी साफ हो जाए, पेशाब साफ हो जाए तो चीज सुख हो जाए, तो त्याग में सुख है, बदलने में चीज त्याग करने सुख है, इसे वजह से मैंने त्याग कर दो त्यागा शांति अनंतरम, त्याग किया दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए, एक चील को गुजरिया मांस का वो टुकड़ा लेकर चली तो लड़ाई हुई, उसने छोड़ दिया, अब लड़ाई में गई माई का देखा कोई लड़ाई नहीं है, वो दूल्हा छोड़ा लड़ाई बनी नहीं, ये बात है। सोने से त्याग कर दे तो भी शुभ होता है। अब मैं विचार तो नहीं है, चलिए कोई भी व्यक्त हो रही है, सोने को छोड़ दे तो यह बंद मिल जा बराबर शुभ कैसे सुना। त्याग में बहुत सुख है। आप है जो देखो पहना कपड़ा जूती जारी जारी पैसा में जूती जारी है और ऑफिसर जूता न्या रही है और रात्रि पर जूता न्या रही है। आजकल रसोईरी भी जूती वे रसोई जूती भी एक अलग हो जाकर मैं देखियो कहने कर न्यारी वे रसोई में ले जाऊंगी। अब उन्हों को समझा है आले सुख। तो जो प्रश्न चल रहा था आपने फरमाया कि भाई विचार से सुख बुद्धि का नाश नहीं होता है और भजन में सुख मिलने लग जाए अच्छा आनंद आने लग जाए तो छूट जाएगा। तो हमारा तो साधन सत्संग ही है, सत्संग चर्चा कर ली दिन भर सुन लिया पढ़ लिया यही साधन है तो इसे काम हो जाएगा या कुछ। अरे सत्संग रे मेरा तो मन लगाओ अरे काम में लाओ हो जाएगा। ऐसा कौन सा भजन सत्संग करे जिससे कि हमारे उधर विशेष कौन सा नहीं कर रहे। हे भाई मेरे जैसे हुई बात बताऊ सत्संग करे तो शोक चिंता भय उद्वेग ये मिटते हैं ऐसा मैंने देखा। अब सत्संग में रहते हैं मैंने देखा है पर आदर कम करते हैं। इसको आदर नहीं करते आदर करा तो बहुत फायदा हुआ केवल आदर हुआ इसको महत्व दो। शोक चिंता है स्त्री गए पति मरने के समान दुख नहीं दिया। स्त्री जाती गए पति मर जाए विधवा हो जाए बड़े भाई दुख है वो भी सत्संग करो तो मिट जाएगा। दो तीन महीना करो ये प्रत्यक्ष बात है मन आदर दो आदर आदर तो त्याग हो जाएगा त्याग में शांति है। आप आनंद स्वरूप है जैसे जीवन मुक्त महात्मा होते हैं वैसे के वैसे आप सब है सभी आप वैसे ही वैसे केवल ऊपर जो आ सकती है नाशवाना में बस वो ढक दिया दिखता नहीं वो भगवान सत्य स्वाभाविक है। त्यागा शांति अनंतरम त्याग के बाद अनंत अंत नहीं होता त्याग किया सुख। अपने सिद्ध छोड़ दो अपने दिल छोड़े सुख है परंतु बैमरता हमारी मुंह हमारी मुंह से रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है हंसकर हाँ बाबा जी हो मालूम होता है विषेन्द्रिय संयोग यत अग्रे अमृतोपम परिणाम है विष में वो तो पढ़ने में दुख भोगना पड़ेगा ही जो सुख भोगेगा वो दुखों से बच सकेगा नहीं कभी नहीं बचे नियम है नियम है। जो विषयों का सुख भोगेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा किस तरह दुख पड़ेगा दुख है भोगना छोड़ दे तो कृतज्ञता पाप छूट जाएगा, अन्याय छूट जाएगा, कृतज्ञता ही फायदा होगा, शांति मिलेगी। सत्संग में एक सुख मिलता है तो ये शोक चिंतार भैर उद्वेग सत्संग में फल पड़ता है। प्रत्येक बार ये तो मैंने बहुत भाइयों से, ये बहनों से ये मैंने सुना है। अब तेरे पति मरने का बड़ा दुख है पर सत्संग आते रुपया से नहीं मिटता, रुपया से दुख नहीं मिटता, परंतु वह बहन आपके पड़ा हुआ है रुपया से सुख मिलता है। कमाओ पाओ फिर भी बहन है वो भीतर से नहीं मिलता, क्या रुपया कमाए ज्यादा रुपया ज्यादा रुपया तो सत्संग नहीं कर सकूंगा, सत्संग में समय नहीं मिलेगा, मैं दिन दिन में नगर हुआ भगवान ही मतलब है। प्रत्यक्ष बात है एकदम, ये लोग इतने घटे होते हैं कुछ सुख मिलता हुआ सभी मोर कर गया, क्या फायदा मेरे बताओ, तार भाई रुपया कमावे हमारे कहते निगम समय बर्बाद करो, क्या फायदा है, अब उसको क्या बताओ है। मैं सत्संग करे भी जानते हैं परंतु सुख देगा तो हम बोल जाते हैं। एक बात मैंने सुनी, कथा भाजते थे वे पंडित जी थे, उन्होंने बिल्ली को पाल रखा था तो बिल्ली के ऊपर दिया था गए पढ़ते थे, तो एक आदमी बनवाई वह सूट पकड़ दिया गया, पकड़ गया छोड़ा जब ये मुझे तो पीछे सामने आते चुहा दादी कह देते चुहा देखा आदशा हो रही सब सत्रह छूट रही विशेषा बनाते अंधेरा हो गया वो नया देखे देते ठीक है ज्ञान ध्यान सब छूट जाते कभी नहीं मनाते रहे सुंदर क्यों नाता हूं क्या मैं तारे हाथ कभी रहे रूपये तो रूप दे सोना पैसे जावे हम यहाँ बैठे नंगा जोगी तुझे लाज नहीं आवे सुना दे भाई सुना दे नारायण नारायण।